أشهد أن لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا الصدق في الحديث وحسن الخلق وحفظ الأمانة وعفة مطعم أو عفة في التعمة دقزانكو كتك إيمان Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi yake tukufu ambayo ilipokea Imam Ahmad na al-Bayhaqi na Tirmidhi na kaisahihisha al-Sheikh al-Albani kwamba mambo manne mwenye kuwa nayo mwenye kujipamba nayo basi fala alaika ma fataka minad dunya fala tandam ma fataka minad dunya, mtu huyo asihuzunike wala asijute kwa yale atakayoyakosa katika dunia, akose mambo yote katika dunia lakini amejipamba katika mambo haya manne, fahuwa alghaniyu haqqan, basi huyo ni tajiri wa uhakika. Ni mambo gani hayo ambayo kila Muislamu anatakikana aihesabu nafsi yake na ajiulize, fakam jama'ta min hadhihi al-khisal al-arba', umeyakusanya mambo mangapi katika haya manne ambayo anayoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume jambo la kwanza anasema husnul khuluq, kuwa na tabia njema. Fama min shay'in a'zam athqal fil mizan yawm al-qiyamah min husnul khuluq, hakuna jambo lolote lile ambalo ni zito katika mizan siku ya kiyama kama mtu kujipamba na tabia njema. Na ndio Allah tabaraka wa ta'ala anamsifia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad una tabia iliyokuwa njema, una tabia iliyokuwa nzuri katika watu wenye tabia nzuri. Basi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ndio anapigiwa mfano, na ndio maana Allah tabaraka wa ta'ala akamweka mtume mbele ya macho yetu, kisha akatuagiza laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwamba kwa hakika nyinyi Waislamu mna bahati kubwa kwa sababu amekuwa Muhammad ndio kigezo kwenu nyinyi. Mkitaka kuiga basi mwigeni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Waislamu tukawa tuna bahati kubwa kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ametuletea mtume sallallahu alayhi wasallam, fahuwa afdhalul khalqi inda Allah, ambaye aliyembora mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na yeye Allah akatuagiza tumuige yeye, tumfuate yeye. Tukitaka ustaarabu hakuna katika mambo mengine, hakuna katika kuwafuata wa magharibi, hakuna kuwafuata katika watu wa batil isipokuwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo mtume akasema mtu atakapojipamba na tabia njema basi kwa hakika yeye ni tajiri wa uhakika. Jambo la pili sallallahu alaihi wasallam akasema الصدق في الحديث, ukweli wa mazungumzo, ukweli katika mazungumzo. Na hili tunalielewa sallallahu alayhi wa sallam kabla bi'athati al-arab qad yasifunahu bis-sadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim, warabu walikuwa wakimsifu mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa yeye ni mkweli tena muaminifu, na walikuwa wakipeleka kwake amana zao. Bali ikawa ni miongoni mwa sifa zilizokuwa kubwa mno, sifa ambazo wale Makuraish na ushirikina wao waliokuwa nayo kabla Uislamu walikuwa wakimwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi hatukukubali wewe kwa dawa hii unayokuja nayo, kwa sababu wewe umekuja na dawa ya tauhid, wewe unatukataza tuabudu masanamu ambayo haya mambo tumewakuta mababu na mababu wakifanya, lakini hatukutuhumu katika suala zima la ukweli. Na hii ilikuwa ni kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Kwa hiyo kila mmoja ajipime mambo haya, je, yeye amesifika katika tabia njema? Je, yeye amesifika katika sidqu fil hadith, ukweli wa mazungumzo? Na jambo la tatu sallallahu alayhi wa sallam akasema hifdhul amana, kuhifadhi amana. Wal amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi Allahi aw huquqi al-ibad, kama walivyosema ahlul ilmi, amana ni kila jambo ambalo anayoaminiwa mja juu yake miongoni mwa haki za Allah au haki za waja. Na jambo la mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni iffatu mat'amin, kujitahidi kula riziki ya halali. Mambo haya manne ndugu zangu katika imani. Muislamu atakapoyakusanya yakawa ndiyo yapo katika maisha yake, basi fahuwa alghaniyu haqqa, wallahi yeye ni tajiri wa uhakika. Akose mambo yote katika dunia, lakini amejipamba mambo haya manne, yeye ni tajiri wa uhakika. Kwa hiyo je, tujiulize mimi na wewe, vipi tunajipamba katika mambo haya ambayo sallallahu alaihi wasallama anaelezea kama ni utajiri mkubwa. Lakini kutokana bil asaf, watu wengi hatuna habari na dini yetu, hatuna habari na kuisoma dini yetu, hatuna habari na kujipamba na Uislamu ambao aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na ndiyo maana leo hii Muislamu hata kazi anayofanya, biashara anayofanya, hajali kwamba hapa ninachuma riziki ya halali au ya haramu. Yeye anachowaza ni kujaza tumbo lake tu, kwamba mali hii ninayokula kuna riba ndani yake, kuna ghushi ndani yake. Tunaelewa sallallahu alaihi wasallama yeye alikuwa akitembelea hata katika baadhi ya maeneo, amemkuta yule sahibu taam anauliza chakula juu yake, akawa ameweka ile bidhaa iliyokuwa nzuri, ile ngano iliyokuwa safi. Mtume alivyoingiza ile vidole vyake, ikaonekana ikadhihirika ulowavu katika mikono yake. Kwa hiyo Mtume akamwambia, ewe sahibu taam, umefanya nini? Mbona chini kuna maji maji na juu inaonekana bidhaa safi, kiasi kwamba mtu akipita anavutikiwa na bidhaa ile? Yule bwana akasema, asabahu al-matar ya rasul, imepatwa na mvua, maji yamefikia. Kwa hiyo Mtume alichomwambia, kwa nini usiweke juu watu wakaona? Man ghashana falaysa minna, yoyote atakayefanya udanganyifu, yoyote atakayefanya ghush, uwe wewe mfanyabiashara, uwe ni fundi, uwe ni nani, unawadanganya watu, unawapunguzia watu vipimo, basi wallahi Mtume anasema yoyote atakayeghushi, huyo hayupo pamoja na mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallama lilimchukiza jambo lile. Kwa nini ufanye hivyo? Jambo hilo ni haramu, haifai Muislamu. Na ndiyo maana mtu anapojipamba sasa, jinsi gani yeye ataweza kuchuma riziki ya halali, kwamba biashara hii ninayotaka kuiendea, biashara hii ninayoifanya, je, ndani yake chumo hili la halali? Waislamu tuna bahati kubwa, kwa sababu sisi tuna mwongozo, tuna kitabu, tuna sunna, tuna ahlul ilmi. Kwa hiyo haifai mtu kwenda kibubusa tu biashara, imradi unaingia katika biashara we haujui uhalali wake, uharamu wake. Waulize katika ahlul ilmi, waulize maustadh, waulize maduati katika ahlus sunna, katika ahlus sunna wal jamaa, ambao wao hawatafuni maneno. Atakwambia qala taala qala ar-rasul, kwa kuwa tunashuhudia katika ahlul batil ndani ya nchi yetu hii wanahalalisha hata baadhi ya mambo ya kucheza kamari na mengineyo. Shababu wanawauliza, kwa sababu vijishababu wameingia katika balaa kubwa. Unakuta katika majumba wamefurika vijana wa Kiislamu, na wazazi hawafuatilii vijana wao, wapo katika majumba ya kamari, wanabet, wanafanyaje, tayari wanaambiwa jambo hilo wala haina tatizo. Kwa hiyo angalia, unamuuliza nani jambo hili? Je, unamuuliza ni mtu wa kisawasawa au ili mradi unauliza? Aqulu qawli hadha, astaghfirullah alazim li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thanaa alayka anta kama athnayta ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu ba'da ar-ridha. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تبارك وتعالى نسيما نيوغوبيني ثانا سيكو أمبايو امترجيشو كواكي كيشا كلا نفسي إتاليب وكيلي إلي شوكيشوما نواو هواتو ظلميوا وإسلام كتوكانا نكويسهاو آخرة وإسلام كتوكانا نكوسهاو موت ndiyo maana wamekuwa wakiingia katika mambo kibubusa bila kuangalia kwamba wao watahesabiwa, bila kuangalia sisi tutakufa na tutahesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ndiyo haya mambo manne ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, laiti kila mmoja wapo kati yetu sisi atajihesabu na atajipima na atajitahidi kuliendea moja baada ya jingine, basi wallahi Allah tabaraka wa taala atampa nuru katika moyo wake. Allah tabaraka wa taala atamjialia hofu katika nafsi yake. Na ndio maana hofu ya Allah tabaraka wa taala imeondoka, kwa sababu yale mambo ya batil yanaonekana ni mambo ya kawaida sana. Chukulia mfano suala zima la kupunguza vipimo. Unamkuta Muislamu ambaye yeye ni mfanyabiashara wa sokoni, kutokana na mazingira aliyoyazoea, anaona jirani yake anapunguza vipimo, jirani yake anawaibia wale wateja, na yeye analifahamu. Kwa hiyo tayari na yeye anaathirika katika hilo jambo, bali anaambiwa usipofanya hivi utapata faida, hauwezi ukapata faida. Kwa hiyo na yeye tayari anakuwa ameathirika katika hayo mazingira, kwa hiyo anaiona lile jambo la batil kuwa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo unakuta watu wanaogelea katika mambo haya, asbaha almunkar maarufa, jambo la munkar limekuwa ni kitu ambacho wala hakina shaka wala hakuna tatizo mtu kukiacha au kukiendea. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallama ndio maana akatahadharisha kwamba jamani, ad-dunya fania, hii dunia itaondoka, watakaobakia watakaopata radhi za Allah tabaraka wa taala ni wale ambao watakuwa wamezisafisha nafsi zao katika mambo ya batil, katika mambo ya shirki, katika mambo ya bid'a, katika mambo mbalimbali ambayo Uislamu umeyakemea. Tumeona sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe hata dawa yake ilikuwa ni nzito mwanzoni, kwa sababu kuwaondoa watu katika shirki si jambo dogo, kuondoa watu katika mambo waliyozoea si jambo dogo. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejipamba katika sifa hizi, hata baadaye dawa ikawa ni nyepesi zaidi. Ikiwa mtu anamuamini sallallahu alaihi wasallam kumpatia hata ile amana yake, na anajua muda wowote nikihitaji nitaipata, kwa sababu yeye ni sadiq al-amin. Inna Allaha ya'murukum an tu'addi al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Hakika ya Allah tabaraka wa taala amekuamrisheni nyinyi Waislamu kuzirejesha amana kwa wenyewe zinaowastahiki, na pindi mnapohukumiana baina ya watu, basi antahkumu biladil inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi, muhukumiane kwa uadilifu, kwa sababu hakika mawaidha anayekutoleeni Allah tabaraka wa taala ni mazuri, ambayo katika Qur'anil Karim Allah tabaraka wa taala anatuhimiza sisi tuzirejeshe amana, ambalo hili ni miongoni mwa sifa kubwa tuliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyosifika, na yeye akasema mwenye kujipamba nayo basi yeye ni tajiri wa uhakika. Leo nakuta mingi katika miasasat ambayo inadai yenyewe ni taasisi mbalimbali za Kiislamu, lakini taasisi ngapi zimekuwa zikifanya dhulma, zikiweka takwimu za uongo, bali kuna watu wanatajwa kwamba tuna orodha ya mayatima 500. Wallahi hakuna mambo kama hayo. Kwa hiyo wanaletewa budget na wanafanya mambo katika misingi ambayo isiyokubalika katika sharia. Kwa hiyo amana imepotezwa. Watu suala hili limekuwa ni kitu kidogo sana, wakati Nabii sallallahu alaihi wasallama amelizungumza kwa upana mrefu, kwa kuwa yeye mwenyewe akisifika katika jambo hilo. Na hizi amana inaweza ikawa ni haki za watu au haki za waja, kama tulivyohitaja taarifa iliyotangulia ndugu zangu katika iman. Kadi yakunu huquqillahi au huquqil ibad, yawezekana ikawa ni haki za Allah au haki za waja. Tukichukulia salawatul khams ni amana, na Allah tabaraka wa taala atakuuliza wangapi katika waislamu hawaitekelezi amana hii. Ukimwona aljumaa leo haumpati tena paka aljumaa inayokuja. Kwa hiyo yeye ameona kwamba hii ibada ya swala ni aljumaa tu. Kwa hiyo lazim tasal nafsak ila kam tahtamil adh-dhunub wa ila kam ta'si mawlak, mpaka lini wewe utaendelea kuyabebelea madhambi, mpaka lini? Lazima ujiulize nafsi yako, na mpaka lini utaendelea kumuasi mula wako, mpaka lini utaendelea kufanya dhulma, kula amana za watu, mpaka lini utaendelea kuzipoteza amana ambazo Allah tabaraka wa taala atatuuliza yaum alqiyama, siku ya kiyama Allah atavizuia hivi viungo hata havitoweza kuongea. Alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, leo tunafunga vinyo vyao na itusemeze mikono yao na ishuhudilie miguu yao kwa yale ambao waliokuwa wakiyachuma. Hata man la yaqdiruna ala alkalami liya'lamu anna a'dha'ahum allati kanat a'wana lahum fi ma'asiyati llah sarat shuhudan alayhim, kwamba Allah tabaraka wa taala atavizuia vile vinywa vyao havitoweza kuongea, ili watu wajue na kufahamu ya kwamba viungo ambavyo vilivyokuwa vikikusaidia wewe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala, basi leo vimekuwa mashahidi juu yako. Kwa hiyo ndio Allah anasema nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tunafunga vinywa vyao na itusemeze mikono yao, watashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, na ishuhudilie miguu yao kwa yale waliokuwa wakiyachuma. Kwa kuwa hivi ni amana, ndugu zangu katika iman, tutekeleze amana. Kila mmoja ajiulize nafsi yake kabla ya kumuonyeshea mwenzie, kwa kuwa mara nyingi mambo yetu ya dini, anapozungumziwa mtu hatari ya kupoteza amana, kwa hiyo yeye humnyoshia kidore fulani, ndo ana tabia hiyo, kiongozi fulani ana tabia hiyo, ndugu yangu fulani ana tabia hiyo, lakini akajisahau nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, lazim kila mmoja aondoke katika aljumaa hii hali ya kuwa anajihisabu nafsi yake, kwamba haya mambo manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyaelezea ni mangapi nimeyakusanya katika nafsi yangu, ni mangapi ambayo nimejipamba mimi kama Muislamu, ni mangapi ambayo nimekwisha yatekeleza, mangapi ambayo sijayatekeleza. Kwa hiyo ihisabu nafsi yako kabla hujahesabiwa. Na lazima mtu afanye dhikri al-maut, kuyakumbuka mauti, kwa sababu unapokumbuka mauti tayari moyo wako utalainika na utajua kwamba mimi nina majukumu makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa qulu. Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah.